ліст атрымаў я дзіўна нечаканы. За дзёрзкасць хай даруе мне ўсявышні, што ад яго свой позірк многагрэшны адвёў я дзеля спраў зямных нікчэмных. Не раз я чуў, што вы, руплівец шчыры лясоў і рэк і жыўнасці бясслоўнай, і мысліце, што край пад небам слаўны красой і песняй быць павінен шчодры. Таму надзею маю, што свой голас далучыце да нашай малітвы, каб крутаяр крыніцамі славуты не быў засушан значаю агулам, плоць напаіць, вады хапае ў Бога. Але як талінка канавай стала, струмені не цудадзейныя слабеюць, і чым цяпер душы спатоліць смагу? Парушана гармонія ў прыродзе, сябе царом над ёй смяротны мысліць, у велічы і гонары забыўся, што ён часцінка тут, не заваёўнік, што ён назначан мудрасцю і словам, каб у прыродзе добры лад трымаўся. Бог не даруе дзёрзкай непакоры, усё ад неба ў гэтым існым свеце. Бог дасць мір і ласку нашай хаце, з тым бласлаўляю вас, айцец Лявонцій. Надрыўна звон царкоўны на вячэрню аблуднікаў грахі замольваць клікаў. Над святасцю гракі кружылі з крыкам, як душы, што прасілі адпушчэння. Смуткуй, Лявон, айцец наш самазваны, сялібнай цудатворнай крыніцы не прагнуць маладзіцы прычасціцца і на званіцы ў святасці не глянуць. Ды боязна, наўтворым мы пустошы, мужу я дзед. Канешне, пакарэння, ды прыгажось такую на глумленне пускаць ці варта за якія грошы. Не бацька і не матка нам балота пад корань рэш, а нача, а крыніцы, ім не канаве гэтай пакланіцца, хай прыйдзе ўнук, стаптаўшы вёрстаў боты, ім не канаве. Мусі быць і ноччу, праз сон трывога смутная карцела, і мара запаветная нясмела ў сэрцы зноў прыгледзела куточак праект дыпломны, што пасля авацый мышам архіўным кінуць на з'ядзенне з пяцёркай за наіў і летуценне. Што ж, еду ў Мінск і зноў абараняцца. Хай пераможа паляпшэнне рэк над іх калыскай, хай лясы узыходзяць. Парушана гармонія ў прыродзе. Дапамажы прыродзе, чалавек.